بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، tuendelea na risala yetu Nahi ya Salafia, risala ambayo imeandikwa na Madina Sheikh Dr. Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Tuliona katika darasa iliyopita katika nukta ya ula, nukta ya kwanza, bayanu maana salafia fi lugha, kubainisha nini maana ya neno asalafia katika lugha ya Kiarabu, na tukawa tumejifunza kwamba neno hili linamaanisha ni yule ambaye ametangulia katika ubora na fadhila. Lakini pia tukaweza kuona tunaweza kuona kwamba kwa mwanzo kutumia lafdhatu salaf, wa mwanzo kutumia tamko la salaf ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na akasema mtume alayhi salatu wassalam kumwambia binti yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha ya kwamba ni'ma salafu ana laki, bora wa wema waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Kwa hiyo mtu wa mwanzo kutumia tamko la salam alikuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pili, tukaweza kuona kwamba tamko hili la salaf katika istilahi linamaanisha ni wale ambao waliotangulia kumwamini, kumfuata na kumkubali mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nao ni masahaba zake radhiyallahu ta'ala anhum, kwa mujibu wa aya ambayo alitaja shekhe katika surati Tauba, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, na pia hadithi ya Aisha. Na tukawa tumemalizia kuona kwamba tamko hili la salam lilitumika zamani, bali wema waliotangulia ambao ni tabi'i tabi'in walikuwa wakiwatahadharisha watu ambao walikuwa wanawasema vibaya salam, na wakawaambia waumini ya kwamba Watu hawa ambao wanawasema vibaya salaf, msisome kwao. الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى أكاليك منين يا عبد الله بن مبارك الإمام المجاهد رحمه الله تعالى أبايو أم يتابع الإمام مسلم كتك مقدم والصحيح مسلم أكوانبي واتو دعوا حديث عمرو بن ثابت حكيني حديث عمرو بن ثابت ستكون حديث ذاك سباب ذلك ستكون حديث ذاك فإنه كان يشتم السلف وسباب ويوانا خليكونا تبية وتكان السلف أكيوانا وتجية وما Uyubwana alikuwa na tabia ya kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo neno salaf ni neno la zamani sana matumizi yake. Na wale ambao wanawashambulia salaf haifai kuwasikiliza, haifai kusoma kwao, haifai kuchukua elimu kutoka kwao, kwa sababu sio watu wazuri. Na akaendelea Sheikh kutaja akwali za ahli ilmi wal faham katika kutuelekeza na kutufahamisha istilahi ya matumizi ya neno hili. Qala al-imam, qala imam ahli sunnah أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في رسالته المشهورة بأصول السنة. أما سيما إمام وأهل سنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله الله مرحمنا أمره فرسالاته مشهورة ودين لأصول السنة. أقسيما أصول السنة أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاهتداء به. مسيندي وسنة كتسيسي مسيندي وسنة كتسيسي لكشكمان نيالي أمبايو وليونايو ما الصحابة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم يليو اليقوانايو ما الصحابة سيسي ندو شكماناناي هو كويتون ديوم سيندي وسنة لكن بيا نقوى جليزة ما الصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم هو كويتون ديوم سيندي كتك سنة كويو هو يزيك ومتوى سنة فسينا كواجليزة مصحابة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة السافريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار المراد بمذهب السلف مراد مقصودي يا مذهب يا السلف ما كان عليه الصحابة الكرام muradi wake ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba watukufu radhiyallahu anhu wa a'yanu tabi'in lahum bi ihsan, na wale wakubwa wa mwanzo katika tabi'i waliowapatia kwa wema, wa atba'uhum, na wale waliowapatia wao, wa a'immatud din, na viongozi wa dini, mimman shuhida lahu bi imamati, wale ambao wameshuhudiliwa katika uongozi, kwa sababu hawa ni viongozi. Wa urifa iwa milahu wa urifa iwa mushanihi fi din, na wakafahamika ukubwa wa mambo yao na juhudi zao katika kuitumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa talaqqa an-nasu kalamahum, na watu wakawachukua maneno kutoka kwao, wanachukua ilmu kutoka kwao. Khalatan an salafi, wale waliokuja nyuma wakichukua kwa wale waliowatangulia. Duna man rumiya bi bid'ati, tofauti na wale ambao wametupiwa tuhuma za uzushi. Akishakuwa na tuhuma ya uzushi, huyo sio tena salafu kwetu. Au shuhira bi laqabin ghairi murdin, au akafahamika kwa laqabu ambayo si yenye kuridhia, akafahamika kwa sifa mbaya, mithi mfano sifa ya al-khawarij, akafahamika ni khawarij hata kama alikuwa katika usri zile bora, alikuwa katika karne bora zile, lakini anafahamika kwamba huyu ni khawarij, basi huyu kwetu tena sio salafi. Warabidhi, akafahamika kwa sifa mbaya ya rawafidhi ya ushia, huyu kwetu sio mtu bora. Walqadariya, akafahamika kwa sifa ya ukadaria, katika watu wenye kukataa kadari, huyu kwetu sio mtu bora tena, sio salafi huyu kwetu. Walmurjia, waljabaria, waljahamia, walmu'tazila, walkaramia, wanahnu haula, na mfano wa hawa wenye mapote ya uovu, hawa kwetu sio salafi, kwa sababu tayari wameshaingia katika sifa mbaya na wametoka katika ile kaidi ambayo walioiweka ahli ilmi ya mtu ili aweze kuwa salafi kwetu, lazima kwake ipatikane kaidi ya pili ya as-salih. Kwa suala la sabku zamani halitoshi kwamba alikuwa katika zama zile za mwanzo, halitoshi kwamba yeye awe ni katika salafi, bali awe ni katika wema. Akiwa katika waovu hawezi kuwa ni salafi. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخنا العلامة محمد الأمان الجامي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة كسيمة كصحيفة 57 عندنا ما نطق عندما تطلق كلمة السلف كفين لنتمك ونين سلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية تنقو سيسي تكليك سبيع كتك أبان وإصطلاحي أبان ومتميزي بشرية تنقو سبيع لنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ni masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhina hadaru asrahu, ambao walihudhuria kipindi cha mtume mwenyewe akiwa hai, wakaishi naye, wakasoma kwake, wakachukua ilmu kwake, wakalelewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhu minhu hadha ad-din mubashara, wakachukua kwa mtume hii dini moja kwa moja. Ghadban tariya, غضا طريا في أصوله وفروعه. دينه وكيشكوه كتب قمتوم صلى الله عليه وسلم مفنقياك يوت كتكهالياك زور كبسة يومك واك هاي تفلي وإيكو سافي هاينا أين يوت كتك نمن زوجاك كتك أصول زاك نفروع زاك. Hawa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama yadkhulu fi hadha al-istilah, kama wanapoingia katika istilah ya neno hili salaf, at-tabi'una lahum, wale waliowafuatia, alladhina warithu ilmahum, ambao walirithi elimu yao, qabla an yatula alayhi al-amadu, qabla hayajapitiwa na kitambo kirefu, والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وليماو إما وينيا إلى شهادة يقول أنتم محمد صلى الله عليه وسلم منكم بكن شهادة يعني أنتم يتقون وينيا هاوينين شهادة خيرية شهادة خيرية خير الناس قرني سسا سسا إلى شهادة أنتم يكوا شغلي لي واو imewainea ambao ni tabi'i na tabi'i tabi'i, kama وثناؤه نصفاك ولمتم عليهم بأنهم قم بواه خير الناس نبورا يواتو. وذكر الحديث المتقدم كشيخ يتجه حديث يتنقلية كما يشمل الاصطلاح التابع التابعين كما بعض الاصطلاح إنيا وتابع التابعين ما الصحابة لونفوس ومتون محمد صلى الله عليه وسلم نتابعي لونفوس وكنانان تابعي لونفوس ومصحابة ومتون سوى سوى نتابعي التابعين لونفوس وونفوس ومصحابة هوا بعد ومشكوا علم كتكا كما بإياك يعني علم بعد يكو safi haiingii na vikorokoro vichafu ambavyo kama tulionayo sisi bado elimu imepita kwenye midomo misafi wa huwa lafdhu mustalah alayhi na hili ndio tamko ambalo latumika juu yake katika matamko ya kisheria kwa dhahara hadha al-istilah na limeenea tamko hili katika istilahi tamko la salaf washtahara likatangaa ina dhahara an-nizah pale ulipodhihiri mzozo katika safu ya waislam wadara haula usuliddin بين الفرق الكلامية نا مزوزو ونيوه وكاو مزنبوكية كوني مسنجيالين بين يمكوني واتوا فلسفة وحاول الجميع الانتساب إلى السلف نا يكاو كلا كوني لجي تهيدي لنيوه اندو لجي نسيبشي كو سلف كلا كوني لكيجيونا كو بلنيوه اندو سلف وأعلن أن ما هو عليه na likawa kundi la tangaza kwamba yale yalionayo huwa makana alayhi salafu salih ndio yale waliokuwa nayo salafu salih kwa hiyo salafu salih watakuwa kina nani ukisikia hili neno ah ukisikia neno as-salafu salih watakuwa kina nani masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kila kundi lasema sisi ndio salafu salih sisi ndio salafu salih fa idhan kwa hali kama hiyo la budda an tudhhara la budda an tudhhara hapana budi tamko hili litangazwe wal halatu hadhihi na hali hii ususu katika misingi wa qawaidu na kanuni wadhihatun muhalim wadhihatun ziko wazi maalim zini alama zake wa thabita zimethibiti vitijahi salafi katika upande wa kuelezea salafi sio kila mtu anaweza kujisifu salafi akawa salafi hapana lakini akiangaliwa katika alama zake akaonekana huyu yumo hata la yaltabisa al-amru mpaka ifikie hatua la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu al-iqtida'i bihim isije likamchanganya jambo kila ambaye yakatakayekuwa anataka kuigiliza kuigilizia salafu akawa hajui salafu kina nani ili apate kuigiliza hapana budi mambo yaache wazi alama zao zijulikane dalili ziwe ziko wazi wayumsuju ala minwalihi na mtu ambaye anataka kufuata njia yao na nidhamu yao tabia yao nahitaji mwenendo wa masahaba ufahamu tabia zao miamala yao na muingilizie nani mimi niangalie kina nani hapana budi lazima sasa mambo yake wazi na hali ziache wazi na watu waelezeni haya maneno ameyazungumza Sheikh rahimahullah وقال في موطن آخر كسيما كتك سهيم نمين ويتضح مما تقدم ناتو وشيوازي كتك يليو تنقلية أن مدلول السلفية كبا أجلش وتمكهين للسلفية أصبح اصطلاحا imekuwa neno hili katika matumizi ya kisheria yutlaku ala tariqati dha'il al-awwal, likitumika kwa watu waliokuwa kwenye kipindi cha mwanzo. Wamayaktaduna bihim, na wale ambao wanaingilizwa fi talaqqi al-ilmi, katika kuchukua elimu. Wa tariqati fahmihi, na njia ya kuifahamu elimu. Wabitabiati da'wati ilayhi, na katika mazingira ya kulingania da'wa hiyo ya elimu waliokuwa nayo na njia walioipita wao. Falam ya'du mahsuran bidawrin tarikhiyin, ikawa haikuwa ni kufupishwa kwenye mzunguko wa kihistoria muayyan maalum, kwamba hii itakuwa ni hivi tu au ni kwa watu wale peke yake. Bali yajibu an yufahama, bali yatakikana ifahamike, ala annahu, ya kwamba neno hili la salafia badululun mustamirun istimrara alhayati, ni jambo au ni neno ambalo linajulisha katika kuendelea kuwepo kwa maisha yote ya wanadamu. Neno hili litaendelea kuwepo na istilahi hii itaendelea kutumika. Wa dharurati inhisari lfirqati najia, na dharura ya kuwa limethibitika katika kundi la lililosalimika. Fi ulamai lhadithi wassunna, kwa wanachuoni wa hadithi na sunna. Wahum ashabu hadha almanhaji, na hawa ndio watu walio katika manhaji hii au njia hii. Wahiya la tazalu baqiyatun ila qiyamis ila yaumi alqiyama, na kundi hili halitaacha kuendelea kuwepo mpaka siku ya qiyama. Akhadhan min qawlihi sallallahu alayhi wa sallama, likiwa litamko limechukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, amesema la tazalu taifatun min ummati mansurina, halitoacha kubakia kuendelea kuwepo kundi lenye kunusuriwa kwenye umma wangu. Ala alhaqi, likiwa kundi hilo lenyewe limethibiti kwenye haki, litaendelea kuwepo na litaendelea kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La yadhurruhum man khalafahum, hawatawadhuru wale wenye kuwakhalifu. Kwenye kutukhalifu nkina nani? Hawa wengine kama marafidha, makadaria, maibadi, masufi na mfano wao. Hawa ni mukhalifu. Lakini wala man khadalahum, hata wale wenye kuwafanyia takhdhili, wale wenye kuwanyongesha, wanaojiita kwamba na wenyewe ni watu wa sunna kama maanswari na uswali, sisi pia ni watu wa sunna, lakini wanaonekana kwamba hawana zile alama za usalafia, lakini wao pia wasema ni masalafi. Hawa wanafanya takhdhili. Takhdhili maana yake ni kwamba kama wamsifu mtu vile, kumpongeza kwa jambo fulani zuri iko nalo, alafu wamtia kumnyongesha. Mashallah, vijana wana juhudi, tunawaona vijana wanajituma, lakini vijana acheni papara. Sio kama shaelewa. Mashallah, vijana wanapenda sunna, vijana wanafundisha, vijana mashallah wamesoma, wanajituma, wanafuatilia masala. Hii vijana wana misimamo mikali. Punguzeni vijana, mambo hayaendi hivyo. Sijui umeshaelewa hapo, hiyo ndio takhdhili sasa. Unamkuta kijana anakuwa hivi, yani mtu anasifia kwanza, akishasifia alafu ndo analeta zile lugha sasa za kukejeli. Sasa mtu inafikia hatua hachukui zile sifa, anachukua ile kejeli ya mwisho. Acheni jazi baba, dini haina jazi. Sioni mimi niko hivi, naweza mimi nikaenda peponi au kaenda motoni. Yaani wewe mlevi ndio kwa peponi mimi. Itakubalika vipi? Lakini ni kwa sababu ya yule mtu wa takhdhili, yule shekhe aliyekuwa akifanya takhdhili. Lazima ufuate sunna, lazima ushikamane na sunna. Sio sunna ndefu tu, sio sunna ndefu tu. Maana yake wanaonyoa waendelee. Sio maana yake, sio shelewa. Msifikirie sunna ni ndefu tu, ni vilemba tu. Maana yake wasiovaa vilemba na wasio wanaonyoa ndefu waendelee, na wasiovaa kanzu waendelee. Suna tabia nzuri. Wewe vipi? Mbona unaikao vile suna waitoa vile afu wapige kona kona? Hiyo ndio takhdhi. Lazima tukushieleweka takhdhi. طيب. قلت انتهى كلامه رحمه الله. قلت الحديث الذي ذكره رحمه الله المتفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. حديث اللي يتاج يا شيخ من حديث متفق عليه حديث معاوية. ولا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فعلمنا مما تقدم تخاطي من يفوز كتكها اليوتنغولية أن معنى السلف الصالح أن معنى السلف اصطلاحا كما أنا السلف كتك متميزية كشرية هم الصحابة والتابعون بما صحابة نتابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوال وليوفتي قواما فكسك يا قيامة كنا سيسي كنا ناني ما هو قوفك سيما سيسي كنا ناني سيسي مسألة في جماني ما هو قوفك نيني وكي وليزو وين ناني ميني سالفي سو ميني مسلم حتى شيئا مسلم وين سالفي مانا usianze kuzungusha maneno unajua msema salafi watu wanaogopa bora mimi sumi wa jamaa wewe salafi si ushaelewa vizuri wewe nani wasara ala tariqatihim na kawapita katika njia yao waktafa atharahum na kushikamana na mwenendo wao kila atakayefuata njia ya masahaba akaipita njia yao akachukua mwenendo wao huyo ni salafi amidamu amewafuatia wale kwa wema wao tayeb hii ilikuwa tukamilisha katika maana ya nukta tulula ya nukta tuthania ambayo ni maana salafi istilaha معنى سلفي كتك اصطلاحي يكشيرية تنيدية كتك النقطة الثالثة نقطة تاتي ذكر بعض مسميات الشرعية للسلف الصالح كتاج بادي مدينة يكشيرية يا سلف الصالح أنا سيما حفظه الله الناظر في كلام عدد من أهل العلم من يكتزام كل منين يوينجي كتك ونطووني يدادي كوبا ونطووني يجد أنهم استخدموا أسماء آخر أتكوت ومتمية مدينة من دين ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف na dalili yake bado inajulisha ni kwenye hili jina tukufu wala yufahamu min hadha wujudu tabayun fima bainaha wala haifahamiki katika hilo au katika hili kupatikana tofauti baina haya majina bal kulluha muttafiqatun dalalatuha tamama bal yote yamekubaliana na dalili yake imetimia وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها نيوتها ينتميزي ينفتكانا كتك نصوص زين يكجوليش جوها يمتعمكو ينكونيش معانا إذي جينا لأسلف فمن تلك المسميات كتك هايوم دينا ينتميكا لمدينة كشرية ni majina ya kisheria. Unapoambiwa majina ya kisheria maana yake ni majina ambayo yamepatikana kutoka katika msingi ya kisheria. Tukumbuke kwamba amesema Allah, amesema mtume, amesema sahaba. Sawa sawa. Na Allah ndani ya Qur'an ametuamrisha sisi Waislamu turejee kwake, turejee kwa mtume, turejee kwa wanachuoni. Sawa sawa. Eh? katika aya kwanza akatuambia fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Katika aya nyingine akatuambia hivi wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Hapa akawataja ahlul ilm al-mustanbitun humu al-ulama. Tufahamiana vizuri. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kutumeamrishwa sisi kurudia kwa wanachuoni. Sasa yanapokuwa yametoka huko yanaitwa ni majina ya kisheria. Jina la kwanza ahlu sunnati wal jamaa wa ahlu hadithi wa ahlu athari والفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء. هذه مجينة ambao shekhe atatumia wakati kutufafanulia katika kitabu chetu. Jina la kwanza fa amma at-tasmiyah bi ahli sunnati wal jamaa ama ku ile kuitwa kwao ahli sunnati wal jamaa. Kina nani wanaitwa ahli sunnati wal jamaa? As-salafiyun. فيقول الإمام السفيان الثوري اسم الإمام السفيان الثوري رحمه الله إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب السنة وكفكي ونخباري يمت يكوبان ومشاريكي نمت وسنة وآخر بالمغرب نمجين يكوبان ومغريبي فابعث إليهما بالسلام هاوا وتمي سلام هاوا وبلكي وجوم سوساو لكن وضع لهما نوى ومبيدوا هاو نبوزاكو أليوكو مشاريكي مبيدوا ننبوزاكو أليوكو مغاريكي مبيدوا المدام وتقوى نصاحب السنة مبيدوا ما أقل أهل السنة والجماعة أتاتي وليوجي وأهل السنة والجماعة زام هزو وتاتي جي زام زيكي تفوادي تفو زيدي زام زكنا السفيان الثوري كسكي خباري ويوكو هابا كهاما وكسكي هكو وشو دنيا هكو كنا أمتو أمتو سنة upande wa mashariki ni mwingine huko mbali mtu wa sunna mpe salamu muombe dua Allah muhifadhi amlinde ampe nguvu na mthibitishe katika hiyo manhaji. Kwa hiyo suala la kuombeana dua, suala la kutumiana salamu na suala la kutakiana kheri kwa watu wa sunna ni mafundisho ya wema wetu waliotangulia, tujipambe na tabia hizi. Maana yake ni wachache, tufahamiane vizuri. Kwa hiyo Imamu Sufiani akaonyesha kwamba sahibu sunna ndio ahlu sunnati wal jamaa na huyu ndio salaf na hawa siku zote ni wachache. Huyu wa mwanzo. Waqala Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam. Ha? Qala Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala fi al-Istiqama, kwenye kitabu chake al-Istiqama. Sheikh ibn Taymiyyah akasema والبدعة مقرونة بالفرقة وزوشي ومفنغمانيش ونوتنغانو كما أن السنة مقرونة بالجماعة كما بعض السنة ومفنغمانيش ونجماعة فيقال أهل السنة والجماعة هم حسين واتوى السنة نجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة واتوى وزوشي نوتنغانو. Kwa hiyo hawa wazee wetu na jamaa zetu wanaosema sisi ni sunni wal jamaa, kiuhalisia wao ni nani? wao ni ahlul bid'ati wal furqa, na sisi ndio nani? Sisi ndio sunni wal jamaa. Wajua, wajua ukiwaambia ahlus sunna wale wazee wa elimu, unajua ahlus sunna na sunni ni wengine. Hiyo ndio mjalijua. Yaani hawa wazee wetu wa kisufi wa mtaani wenyewe wajua wenyewe ni sunni wal jamaa. Chelewe? Sio ahlus sunna tu wal jamaa, wao ni sunni wal jamaa. Yaani wenyewe tetaini neno la ahlus sunna pia na sunni hawajajua kama ni moja. Sisi ni sunni wal jamaa, sisi wa ahlus sunna, sisi ni sunni wal jamaa. Walikuwa sunni ndio ahlus sunna. Sasa nyie sio, nyie mnaitwa ahlul bid'ah wal furqa, na sisi ndio ahlus sunnati wal jamaa, au sunni wal jamaa. Sio kama tumefahamiana vizuri. Tayeb, ukimsikia anasema sisi ni sunni wal jamaa, pawe haumo mpaka uache haya mambo yako, ndio utakuwa sunni wal jamaa. Kama unaendelea nayo bado ni bid'ah, ni ahlul furqa wal bid'ah. طيب وقال رحمه الله انا كسيما في موضع اخر كما في المجموع معرفا اهل السنه اكيد انا تفهميش انا كوتغنيش اهل السنه قال كسيما هم المتمسكون بكتاب الله اهل السنه ني wale ambao wameshikamana na kitabu cha Allah wa sunnah rasulih na sunnah za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam وما اتفق عليه السابقون الاولون نياله واليقبليانا قايو wale wema wa mwanzo waliotangulia katika hii dini min almuhajirin wal ansari katika muhajirin ansari والذين اتبعوهم باحسان نواله waliwapatia kwa wema intaha kalamuhu rahimahu allah hawa ndio sunni wal jamaa au ndio ahlus sunnati wal jamaa. وقال ايضا كما تينا ومذهب اهل السنه والجماعه ومذهب اهل السنه والجماعه قديم معروف ومذهب اهل السنه والجماعه هي زماني ننجلكانا قبل ان يخلق الله ابا حنيفه قبل الله جمعهم ابو حنيفه مذهب اهل السنه ipo tumefahamiana vizuri kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema اهل السنه bwana ni Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i na Hanbali. Hii madhehebu ya Ahlus Sunna ipo kabla hawa hawajaungwa. Kabla an yakhluqa Allah Abu Hanifa wa Malikan wa Shafi'iyya wa Ahmad. Kabla Allah jamuunga Abu Hanifa, jamuunga Maliki, jamuunga Shafi'i wala Ahmad. Fa innahu madhhabu as-sahaba. Ahlus Sunna ni madhehebu ya maswahaba. الذين تلقوه عن نبيهم اما walipokea dini na madhehebu hii wakaipokea kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ومن خالف ذلك تتكون kinyume na madhehebu hiyo kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah atakuwa ni mzushi kwa ahli sunnah. Hii ni jina la kwanza. Jina la kwanza ni jina gani? Na utaona watu wengi wapenda kujisema kwamba ni ahlus sunna, lakini wanaogopa kusema kwamba wao ni masalafi. Kwa hiyo watakujua kwamba ahlus sunnati wal jamaa ndio as-salafus salih. Jina lingine la as-salafus salih wa amma at-tasmiyatu bi ahli al-hadith wal ahli al-athar ama kuitwa kwao ahli al-hadith na ahli al-athar فهي موجوده كما قلت انه هي pia lipo kama nilivyosema fi kalami ulama kal imam ahmad katika maneno ya wanawachuoni kama maneno ya imam ahmad wal bukhari wa ghayrihima ni imam al bukhari na wengineo. Qala al imam ibn taymiyyah rahimahullah anasema al imam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala kama fi al majmu' kama ilivyokuja katika majmu' al fatawa مذهب السلف مذهب السلف مذهب السلف اهل الحديث ambao ndio watu wa hadithi wa sunnati wal jamaa na ndio watu wa sunna na ndio watu wa umoja thumma saqa madhhabahum, kisha akaanza kuielezea ile madhhabu yao. Fasannahum bi ahli alhadithi wassunnati waljamaa, akawaita kwa jina ahlul hadithi, akawaita kwa jina la ahlus sunnati waljamaa. Kwa hao hao salafi ndio ahlus sunna, au hao salafi ndio ahlul hadithi, na hao hao salafi ndio aljamaa. Waqala al-imamu Abu Hatim al-Razi, waqala al-imamu Abu Hatim al-Razi al-hafidhu min alamati ahli al-bid'ah, katika alama za watu wa uzushi, al-waqi'atu fi ahli al-athar, ni kuwatukana, kuwatia aibu watu wa athari, watu wa hadithi. Alama ya mzushi ni yule mwenye tabia ya kuwasema vibaya ahlul hadithi, mwenye tabia ya kuwatukana masalafi. Hiyo ndo alama yake. Si tunafahamiana vizuri? Ndio maana Abdullah bin Mubaraka alitahadharisha jamii ilipokuwa inachukua hadithi kwa nani yule bwana? Amr ibn Thabit. Sawa. Kwamba huyu ni nani? Ni mzushi. Msichukue elimu kwake. Kwa hiyo inafaa kwenda kusoma kwa kiposeo. Haifai, eh? Kwa kishki? Kwa barahiani? Sasa ndio wa zama zetu, au nataka tutaje wa zama zile? Tutawataja wa zama zetu. Tunafahamiana vizuri? Ah, bora sema wale mashehe wakubwa. Kwani wa Amr ibn Thabit zama zile, Abdullah ibn Mubarak alikuwa shehe mdogo? Silikuwa shehe mkubwa? Ndio maana akawaambia watu msichukue hadithi kwa huyo. Msimsikilize huyo, msisome kwa huyo, sababu hawatukana salafi. Tufahamiana vizuri? Tayeb. Kwa mtu akiwa na tabia ya kuwatukana watu wa sunna, huyo ni mtu wa bid'a. Hii ndio alama kubwa ya kumjua mtu wa bid'a, kuwatukana watu wa nini? Na kuwatukana watu wa sunna. Tayeb. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرح أصحاب الحديث بسند صحيح عن أحمد بن سنان القطاني أنه قال ليس في الدنيا مبتدع على سيما هكونا كتكنونية مزوش إلا وهو يبغض أهل الحديث إسكوكو وتمكتن وتكية وتحديث حتى كما تكتكيا مليك وإلى كتكيا إلي وهون كما hana matatizo, lakini anakuchukia. Huwezi kumkuta mtu wa bid'a ila atakuwa anawachukia watu wa hadithi. Fa idha btada ar-rajulu, mtu anapoingia katika pote la uzushi, nuzi'a halawatul hadithi min qalbi, anaondolewa ile ladha na utamu wa kuzipenda hadithi za mtume kwenye moyo wake. Na utamsikia mzushi, hata hawa wazushi wasema zetu, shehe, vipi kila kitu hadithi tu, kila kitu dalili tu. Yaani anasikia kero wewe ukimsomea hadithi. Wakati wenzake wasikia raha wakiambiwa mtume kasema, yeye asikia taabu akiambiwa mtume kasema. Kwa sababu ya kuwachukia watu wa sunna. Mpaka maneno ya mtume pia anayachukia. Kwa hiyo mtu hakuna mzushi katika dunia ila anawachukia watu wa hadithi. Na mtu anapokuwa ameingia katika uzushi, Allah anamuondolea utamu, ladha, halawa ya hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye moyo wake. Wa sababu hadhihi tasmiya, na sababu ya kuitwa jina hili, bayyanahu al-hafidhu al-lalakai rahimahullah, amelibainisha al-hafidhu al-lalakai rahimahullah katika sharh usuli ya itiqadi ahli sunna biqawlihi ثم كل من اعتقد مذهبا, شوف كيش فهموا يا kwamba kila mwenye kuitakidi madhehebu fulani, fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yantasibu, atafungamanishwa kwa yule aloyaanzisha hayo madhehebu. Kullu ma man i'taqada madhhaban, kila mwenye kuitakidi madhehebu fulani, fa ila sahibi maqalatihi, kwa mtu yule aloyaanzisha hayo madhehebu hayo, alati ahdathaha, ambaye ndo kayaanzisha, yantasibu, atanasibishwa kwake, wa ila ra'yihi yastanidu, na kwenye rai yake ndo atakuwa tegemea. Ukiwa ibadhi, madhehebu yako ni ya ibadhi, utakuwa ni mfuasi wa nani? Abdullah ibn al-Abbas. Ukiwa ni katika rai za kikhawariji, utakuwa khariji. Usinio hivyo, usipata fikra za kimakhawariji. Kwa hiyo zile rai zao, ule uzushi wao, zile fikra zao, wewe utanasibishwa kwao. Illa ashab al-hadithi, isipokuwa watu wa hadithi. Kwa nini? Fa inna sahiba maqalatihim rasulullah, kwa sababu sahibu wa maneno yao, mtu wa maneno yao ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fahum ilayhi yantasibun, hivyo wao kwa mtume ndio wanasibishwa. Wa ila ilmihi yastanidun, na kwenye elimu yake ndio wategemea. Wa bihi yastadillun, na kwa hiyo elimu ndio watolea dalili. Wa ilayhi yafzaun, na huko ndio wakimbilia. Wa bi ra'yihi yaqtadun, na kwa rai yake ndio wanaijiliza. Wa bidhalika yaftakhirun, na kwa hilo wajifakhiri. Fakhari yao iko kwenye maneno ya mtume. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim, na kwa maadui wa sunna za mtume, kwa ule ukaribu wao walionao wao, minhu kwa mtume, yasilun, yasulun, wanafika kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawashinda. Yasulun bimaana yaqharun, wanawashinda wale maadui zao na wale wenye kuwapiga vita. Faman yuwazihi, nani anaweza kulingana nao, nani anaweza kukabiliana nao? Fi sharafi dhikri, katika utukufu wa utajio, nani anaweza kukabiliana na hadithi? Wayubahihim fi sahati alfakhri, nani anaweza kujinyanyua katika uwanja wa kujifahari naye akajitaja kama walivyo hawa watu wa hadithi? Nani atathubutu? Wa uluwi alism, na utukufu wa jina, nani anaweza kuwa na jina tukufu kama wao? Hakuna. Ismuhum, pale lilipokuwa jina lao, maakhudhum min maani alkitabi wassunna, limechukuliwa kwenye maana ya kitabu na sunna. Yashtamilu alayhima, limewainia majina hayo mawili. Litahakukihim bihima, kwa kule kuhakiki kwao hayo majina mawili. Au lihtisasihim biakhdhiha, au kwa kule kuhusika kwao kuchukua hayo majina, kitabu na sunna. Fahum mutaraddiduna fi intisabihim ila alhadithi baina dhikrillah, hivyo wao utawaona wanazunguka baina ya kunasibika kwenye hadithi, baina ya kutajwa wa Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, kama faqala ta'ala dhikra, Allah sema Allahu nazzala ahsana alhadithi, Allah ameteremsha mazungumzo yaliyokuwa mazuri zaidi kuliko yote. Surati Zumar 23. Fahuwa al-Qur'an, hadithi yenyewe ni Qur'an. Fahum hamalatul Qur'an, wao ndio wanaibeba Qur'an. Wa ahluhu, na ndio watu wenye kusoma Qur'an na kuisomesha. Wa qurra'uhu, wa ahluhu, na ndio watu wake. Wa qurra'uhu, na ndio wasomaji wake. Wa hafadhatuhu, na ndio wenye kuihifadhi. Wa baina an yaltamu ila hadithi rasulillah, na baina ya wao kuwa ni wenye kuegemea kwenye hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahum naqalatuhu wa hamlatuhu, wao ndio wenye kuzihamisha na wenye kuzibeba hizo hadithi kuwafundisha wengine. Fala shakka annahum yastahiquna hadha al-ism, hapana shaka kwamba wao wanastahiki hili jina. Liwujudi al-ma'niyayn, kwa kupatikana hizi maana mbili. Fihim, kwa wao, limushahadatina anna iktibasan nasi kitabi wa sunnata minhum, kwa kule ushahidi wetu kwamba watu wanachukua kutoka kwao kitabu na sunna. Watu wanachukua iktibas, maana yake ni akhdh, wanachukua kutoka kwenye kitabu na sunna kutoka kwao. واعتماد البرية في تصحيحهما عليهم نفي أمب فيها وتجميع كسهيهشي وإنشو كتاب نسونا نواهو. وقال شيخ الإسلام في أكسيما شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين سيسي تقصدي وتو حديث وكفبك على سماعه وبفبك ونفسكليزة هفانا أو كتابته أو مفبك ونفسكليزة هفانا أو روايته أو كفكية بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا بل تقصدية كلا تتكوى من حق يكفابه كتابه ككتابه ككفهامه ككيوه ظاهر باطن واتباعه نكفوات ما يلكزيات ظاهرا باطنا وظاهرا نجل ناني. وكذلك أهل القرآن pia hivyo hivyo wanaitwa ahlul Qur'an. Hili ni dila la pili. Wa amma tasmiyatu bil firqati an-najiya ama kuitwa kwao firqatu an-najiya wa ta'ifatu al-mansura na kundi lenye kunusuriwa. Kuna shekhe mmoja Allah muongoze msame kabla hajafa atubie sema katika dini yetu ya Kiislamu kuna kundi linaitwa walokole. Kuna walokole wa Kiislamu. Akutuka naye hakuchaguli itusi. Wasema waswahili. Sisi tunajua katika madhehebu zenye fujo na vurugu za Wakristo ni walokole, au sio? Au kuna wengine? Sasa jamaa sema kuna walokole wa Kiislamu. Mishu ya kwanza kumsikia jamaa kasema jamaa hao walokole wasema kutoka wapi? Jamani, si wanasema wameokoka? Na kwa Waislamu kuna watu wajiita firqatun najia, watu walookoka. Si ndio walokole hawa? Kasema jamani, ujinga mzigo, ujinga ni mzigo mkubwa sana. Ni afadhali ukapewa mlima ubebe kuliko kupewa kifurushi kidogo cha ujinga ubebe. Ukiona mtu umebeba kifurushi kidogo cha ujinga, basi jua wewe ni umepotea vibaya sana. Alafu ukiwa shekhe msemaji mbele za watu, sasa alipotamka kwa Kiarabu ndio kala, kumbe jamaa kusudia firqatun najia. Kwa hiyo ile firqatun najia ndio watu waliokoka, ndio walokole. Unaona matusi haya yote ni katika takadhili, kuwafanya watu ili wasikubali hawa waliokoka ndio firqatun najia, ndio hawa masalafi, hawa ndio walokole wa Kiislamu hawa. Jamani, haya ni matusi na sio vizuri kutukanana, au sio? Na wenyewe watuita makafiri, wajiita wenyewe makafiri. Sasa sijawahi kuita watu makafiri, wajiita wenyewe makafiri, wajitukanisha wao na matamshi yao. Sasa hapa tuone maana ya firqatun najia. Firqatun najia maana yake nini? Ndio lokole kweli jamani. Asema faqad warada dhalika fil hadith ash-shahir, jina hili la an-najia limepatikana kwenye hadithi mashuhuri. Sio mtu kalitunga tu, ni mtume ndo katamka hili neno. Hadithu iftiraqi, hadithi ya kufurukiana, hadithi ya kutengana kwa umma. Mtume anasema inna bani israila, hakika wana wa israili, mayahudi na manasara, iftaraqat ala 72 firqa, walifarqiyana kwenye makundi 71, wa inna ummati sataftariku ala 72 firqa, na umma wangu utagawanyika kwenye makundi 72, kulluha fi nnari, makundi yote haya yatakwenda motoni. Kuna mbele la motoni duniani? Nukta ya kwanza, kuna mtu atakwenda motoni akiwa hapa duniani? Ili uende motoni lazima ufanyeje? Na illa wahida, isipokuwa kundi moja halitoenda motoni, wa hiya aljamaa, na hilo kundi linaitwa nani? Aljamaa. ili mtamko la kwanza. Tufahamiane vizuri. Katika riwaya nyingine akasema illa wahida, isipokuwa kundi moja, ma ana alayhi wa ashabi, ili ambao limeshikamana na yale nilionayo mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo kumbe kundi hili limeitwa firqatun najia kwa kule kusalimika kwao na moto siku ya kiyama, litakapokuwa watu hawa wameshikamana na mwenendo wa mtume na mwenendo wa masahaba zake na wakafa katika hiyo hali, wakati haya makundi mengine yote yaliokataa mwenendo wa mtume yakakataa mwenendo wa masahaba, watakapopelekwa motoni, wao watapelekwa wapi? Wao watapelekwa peponi, ndio wamesalimika huko. Kwa hiyo salama hii najia ya kwanza ni salama ya wao kusalimika na kuingizwa motoni, kwa maana wamesalimika duniani na uzushi. Sio kama tunafahamiana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tayeb. Wa huwa hadithun mashhurun shahirun thabitun sahihun, na hii ni hadithi mashuhuri inafahamika imethibiti na sahihi, khilafan liman awhama tad'ifahu, tofauti na wale wenye kuingizia shakka na udhaifu na kuituhumu hadithi hiyo kwa hadithi dhaifu. Wakadhalika warada fi hadithi Muawiya, yapatikana katika hadithi ya Muawiya alladhi taqaddama, ambayo imetangulia. Tumesema la tazalu ta'ifatun, halitaacha kuendelea kundi kuwepo kundi, min ummati, kwenye umma wangu, mansurina, ni lenye kunusuriwa, ala alhaqi, likiwa lipo kwenye haki, limethibiti kwenye haki. Ndio hawa wamethibiti kwenye haki, wenzao wametoka kwenye haki, wao wambaki. Kwa hiyo kubakia kwao ndio kusalimika kwao, na kusalimika ndio najia, sio kule kuokoka kwa Kikristo unapokuzungumza wewe na kuwatia watu tashwishi. Qala al-hafidhu al-lalakai fi sharh usul al-i'tiqad ahli sunnati wal jamaa fa hiya ta'ifatun mansura, hili ni kundi ambalo limenusuriwa na Allah, wal firqatun najia, na ni kundi ambalo limesalimika na upotovu na litasalimika na moto, wal usbatu al-hadiya, na ni watu au kundi la watu ambalo limeongoka, wal jamaatul adila, na ni kundi ambalo limesimama sawa sawa katika uadilifu kwenye dini, al mutamassika bi sunna, liloshikamana na sunna, taamulan taamal ya raaka Allah, zingatia haya maneno ya kuhifadhi Allah, ila hadhihi al-awsaf an-nabila, katika hizi sifa nzuri al-azima zisizokuwa tukufu. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه يا مشيخ شيخ الاسلام ابن تيميه في مقدمه عقيده الواسطيه ketika مقدمه عقيده الواسطيه اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه هي ndio itikadi na imani sahihi ya kundi ambalo limesalimika, al-mansurati ila qiyam as-saah, lenye kuahidiwa nusura na Allah mpaka kusimama kwa kiyama, ahli sunnati wal jamaa, nao ni ahli sunnati wal jamaa. Akala sheikhu shuyukhina, akasema sheikhe wa mashaikhe wetu, al-allamah al-hafidh hafidh al-hakim rahimahullah fi kitabih an-nafi' ma'arij al-qabuli wa qad jaa'a khabaru as-sadiq al-masduq, imekuja khabari ya mkweli mwenye kusadikishwa, anna al-firqata an-najiya, kwamba kundi lililosalimika hum, nao ni man kana ala mithli ma kana alayhi huwa wa ashabu, ni lile kundi ambalo limeshikamana na yale aliyonayo yeye na masahaba zake. Kwa hiyo hili kundi ni kundi limeshikamana na mwenendo wa mtume na masahaba zake. Na hii ni tasmia ya ngapi? Ya tatu. Tasmia ya nne al-ghuraba. Tasmia ya nne ni kundi linaloitwa nani? Al-ghuraba. Tayyib. Fala yaqfa ala sunni amma tasmiyatu bil-ghuraba, ama kuitwa kwao al-ghuraba, fala yaqfa ala sunni, haifichikani kwa mtu ambaye ni mtu wa sunna, hadithun ghuraba, ni mtu mgeni, hadithi ghuraba, mashuhuru fi safi, hadithi ya ugeni inayofahamika katika sahihi. Hadithi gani? Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada afatuba lil ghuraba. Uislamu ulianza mgeni, utarudi tena kuwa mgeni kama ulivyoanza mwanzo wakati wa mtume ukiwa mgeni. Furaha na mafanikio mazuri kwa watakaokuwa wao wageni. Hii hadithi makadiria pia na wao waitumie, eti wao ndio ghuraba. Ah jamani, makadiria hawa wanaokohoa eti wao ndio ghuraba. Kwa sikio langu na msikio shekhe wa kadiria anasema bada al-islamu ghariba, uislamu mtume anasema ulianza mgeni, wasiaudu ghariba, na utarudi tena kuwa wakugeni uislamu huu. Fatuba lilghuraba, anasema vizuri hadithi ya mtume. Sasa watu wanatuona sisi watu wa ajabu, jamani, sisi ndio ghuraba wenyewe, sisi ndio wageni. Msione watu watakushangaa kule, kushangaliwa na watu tusijisikie haya, tuendelee. Hiyo ndio bidadi. Sema ya mambo gani haya, na ukawa mdaji pale pale. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada, kama bada. Pale pale sasa jawabu sisi ni kweli. Sasa hadithi hizo vingine sasa kukohoa hapa ni pale, kwa sababu hiyo kila neno kukohoa, yani hata kwenye Qur'ani pia unaweza kupata sehemu ya kukohoa. Pale pale jamaa kaipatia mdali hadithi pale pale. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba, jamaa kama bada, kama bada. Endelea ndani tayari zikri hiyo pia. Asa zikri gani itakuwa? Hiyo inakuwa dhikri pia, si wasiaga wakipita mwendo wa Saidina Muhammadi, mwendo wa Saidina Muhammadi. Sasa huyu pia ni dhikri, hii hii pia dhikri. Enyi makadiria, tubu ila rabbikum. Enyi makadiria, tubuni kwa mola wenu. Jamani, hii si njia sahihi. Nasikia na hapa wapo. Sasa hawa makadiria pia na wenyewe sema na wenyewe ni ghuraba. Lakini ghuraba ni ahli sunnati wal jamaa. Qala al-Imam Sufyan Thawri rahimahullah. Asema al-Imam Sufyan Thawri kuthibitisha kwamba ghuraba ni kina nani? Ni makadiria au ni masalafi? Istausu bi ahli sunnati khaira. Wa usieni ahli sunna iliyokuwa ya khairi. Waelezeni ahli sunna maneno ya khairi. Kwa nini? Fa innahumul ghuraba. Wao ndio ghuraba. Ghuraba sio makadiria, ghuraba ni sisi ahli sunna wal jamaa. Wa qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi madarij as-salikin sharihan hadith al-ghuraba. Ya kasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika madarij as-salikin sharihisha hadith ya ghuraba. والمؤمنون في اهل الاسلام غرباء واؤمني kwenye pote la waislamu ni ghuraba, ni wageni, kwa sababu waumini wanakuwa wameshikamana na dini. Waislamu wengi wanakuwa wenye wajanja wajanja. Wa ahlul ilm fi almu'minin ghuraba, na katika hawa waumini pia ahlul ilm wanakuwa ni ghuraba, kwa sababu wao wametakhasas na masuala ya ilmu, wamejitupotezea muda wao katika suala la ilmu, wamekuwa ghuraba. Kisha akasema wa ahlu sunnati, na ahlu sunna alladhina yumayyizunaha, ambao wanazipambanua hizo sunna, min alahwai walbid'i, kuzitoa kwenye matamanio na uzushi, fihim, katika hiyo jamii ghuraba, na wenyewe pia ni ghuraba. Wadda'una ilaiha, na wale wenye kulingania hiyo sunna, asabiruna ala adha, wenye kusubiri juu ya maudhi yake, ala adha almukhalifina hum ashaddu haula'i ghurba, wale wenye kulingania, wale wenye kulingania wakasubiri katika ulinganiaji wao maudhi ya wale wenye kuwa kwenda na ukinyume, maudhi ya wenye kuwapinga, wao ni mageni zaidi, wao ni ugharaba zaidi. Walakin haulai hum ahlullah haqqan, lakini hawa ndio watu wa Allah waliokuwa wa kweli. Fala ghurbat alaihim, kiuhalisia hawana ugeni. Wa innama ghurbatuhum, lakini ugeni wao. Baina al-aktharina, ni katika hili kundi la hawa watu wengi. Alladhina qala Allahu fihim azza wa jalla, ambao Allah amewazungumza akasema, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwatii wengi watu katika watu wa ardhini watakupoteza katika njia ya Allah. Yani wewe ukiwa ni mtu unapata wingi utapotea kwenye njia ya Allah. Suratul Anham. Ukiwatii wengi katika watu wa ardhini, ukiwatii wengi katika wanadamu utapotea katika njia ya Allah. Faulaika humul ghurabau, hawa ndio wageni. Minallahi wa rasulihi wa dinihi, kutokamana na wao kufungamana na Allah na mtume wake na dini yake. Wa ghurbatuhum hiya ghurbatu almuhishatu, na ugeni wao ni ule ugeni ambao almuhisha, ugeni ambao la usafihi, ugeni ambao hauna wa kuelewaza. Yani hakuna nani atakupa nguvu, maskini kijijini kwenu uko peke yako tu ama kama ni kwenye mkoa ama ni kwenye wilaya kwenye mtaa au kwenye familia uko peke yako tu, hakuna kukulewaza maskini. Huo ndio ugeni unaokusudiwa. Wa in kanu humul ma'rufina almushara ilayhim, hata kama wao ndio wenye kufahamika walioashiriwa kwenye maneno ya bwana mtume Muhammad SAW, lakini wanafahamika kwamba wao ni wageni kwa sababu hawana wa kuwalewaza. Na hawana wa kuwalewaza, hawa ndio ghuraba. Majina mangapi haya tumeyaona? Haya ndio majina ya ahlu sunnati wal jamaa, majina ya kisheria. Haya ndio majina, na hawa wote ndio as-salafu salih. Hawa wote ndio nani? As-salafu salih. Kwa hiyo salafi ni ahli sunna, salafi ni ahli hadithi, salafi ni ahli al-athari, salafi ni ghuraba. Yote haya ni majina yao. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na tuthibiti katika hali hiyo mpaka mwisho wa maisha yetu. Hapa mwalimu anatufundisha namna za ghuraba. Anatuambia fal ghurbatu thalathatu anwa, ugeni una hali tatu. Ugeni una hali ngapi? Ugeni una hali tatu. Yaani ghuraba iko katika namna tatu. Namna ya kwanza ya ghuraba, ghurbatu ahlullah, ni ugeni, ghurbatu ugeni wa watu wa Allah. Wa ahlu sunnati rasulillah, rasulihi, na ugeni wa watu wa sunna ya mtume wake. Baina hadha alkhalq, walionao katika hawa viumbe wengine. Wa hiya ghurbatu allati madaha rasulullah ahlaha, na huu ndio ugeni ambao mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifia na kuwazungumza vizuri watu wake. Wa akhbara anid-dini, akaelezea kuna kudini. Alladhi jaa bihi, ambayo aliyokuja nayo mtume. Annahu bada'a ghaiban, kwamba dini hii ilianza katika hali ya ugeni. Dini ilianza katika hali ya ugeni, maana ilianza kwa mtu mmoja mmoja. Dini haikuanza kwa watu wengi. Mtume amepewa wahai aanze kutangaza dini. Aliyekuwa karibu alikuwa mkewe, mama yetu mama Khadija. Jibril amekuja anamwambia, ya ayyuhal muzammil qum, ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. كَذِي دَعْوَى إِلَى زِيَهَا أَوْ سِيَهُ وَأُرْسِلَ بِالْمُدَّثِّرِ Jibril anaondoka, Khadija yuko karibu ya mtume, mtume anatamka maneno, man dha ad'u wa man dha yustajab, nani katika jamii hii nitaanza kumlingania, nani atanikubalia mimi? Mke amuuliza mumewe, nini? Anambia, Allah ameniamrisha niwalinganie watu kalima tauhidi ya la ilaha illa Allah. Ndanganya mimi, anza na mimi. Wasemaje ukipata mke wa sampuli hii? Umetoka msikitini na jambo mwenyewe la kushughulisha kweli kweli, intelligence wapi? Afu mkiwa mume wangu una nini? Na jambo sijui nitalianzia wapi, nitaishia wapi? Niambie mimi. Mwanamke lazima avae hijabu. Mimi nitavaa. Wakati matoa kwenye kiminio, yani atoka kiminio mpaka hijabu. Wewe wasemaje? Si utasujudu si dambili za kushukuru hapo hapo, au sio? Wakati wenyewe wanatajirija yao kwamba akitoka kimini anaingia dera, akitoka kimini anaingia sketi kubwa, akitoka sketi kile mwangia dera, akitoka dera anaingia mtandio, akitoka mtandio anaingia ile Kiswahili. Anaingia rangi mbili. Juba kwa nini? Juba kwa dera. Akitoka juba kwa dera anaingia juba dera niqabu, alafu ndo apiga full sasa. Yeye katoka kimini anaingia jilbabi full. Si utasujudu si dambili za kushukuru shehe? Kimpata mwanamke wa sampuli hii, Allah tujalie tupate wengi katika hili. Sasa mtume akaanzia da'wa hapo kwa Bi Khadija. Katoka kwa Bi Khadija, rafiki yake Abu Bakr, kampata Abu Bakr, una nini sasa? Allah ameniambia niwatangazie watu la ilaha illa Allah. Nakubali. Hamna swali, nimekubali. Ndio matabligh wanasema. Mtume alitoka. Mtume alifanya nini? Alitoka. Sasa sisi tumetoka pia. Nimetoka Tabora mpaka Kahama mchezo. Wewe mtume alitoka na sufuria. Jamani. Mtume hajatoka na masufuria. Au nyie mna dalili? Eti wewe unayo? Mtume hajatoka na masufuria. Alitoka yeye mtume na ilmu yake. Hakutoka na masufuria na magodoro. Atakuta huko huko. Umeelewa? Hamna mambo ya kutembea na masufuria, mzee mzima atembea na masufuria barabarani. Watatembea na vitabu. Na vipi? Tayeb. Kwa hiyo tabligh akamwambia, mbona nyie mtoke? Mtatoka. Mtatoka. Mtoka. Mtoka wende wapi? Twende darasa. Nimetoka nyumbani kuja msikitini, sijatoka. Si umetoka? Haya. Kwa hiyo sisi hapo wote ni watu wa Kahama. Si umetoka mikoa mbalimbali? Tumekuja kusoma, tumetoka. Anashindwa kuendelea. Niambie tu kutoka siku tatu. Niambie. Sasa mtume toka siku ngapi? Muulize, mtume toka siku ngapi? Wewe watoka siku tatu kila wiki. Sio kila mwezi. Watoka sijui siku 40, watoka sijui miezi 4, watoka mwaka. Mtume alikwambia utoke lini? Sisi tuna hadithi masahaba walitoka siku 20 kwenda kwa mtume. Mbona hamna kutoka siku 20 mimi? Hadithi ya kina Malik ibn Huwairi, shababa hawa vijana, hawa vijana wametoka kijijini kwao, vijana wameacha wake zao, familia zao, wamekwenda kwa mtume siku 20. Wamekaa na mtume siku ya kwanza mpaka 20. Wamemaliza siku zao, mtume akawa hawashakumbuka wake zao. Ndio nyinyi ndio kama mmeshaanza kukumbuka nyumbani. Haya, nendeni nyumbani. Akawarudisha waende wapi? Kaenda waende nyumbani kwa hazi. Sema mmoja wenu atakuwa atoa adhana, mwingine atasalisha. Na msali kama mliponiona mimi nikisali. Na wewe utapata bika kuja usali hapa. Subutu. ukitoka tablighi ukirudi hapa sifa sita, au sio hivyo? Au sio hivyo jamani? Nani leo kutoka tablighi akafundishwa adhana? Nani kutoka tablighi akafundishwa adhana? Nani? Nani kutoka tablighi akafundishwa kusalisha? Nani? Nani? Subutu. Kaiweza wewe. Sasa Mtume alikuwa hatofi, ukitoka na masufuria utarudi na masufuria, ukitoka na ilmu utarudi na ilmu. Kwa hiyo hawa watu wa Allah, wa annahu sayaudu ghariban kama bada ana, kwamba dini itarudi katika ugeni kama ilivyoanza. Wa anna ahlahu yasiruna ghurabana, kwamba watu wake watakuwa ni wageni. Wa hadhihi alghurbatu, na huu ugeni. Qad takunu fi makanin duna makanin, unaweza kuwa katika mahala pasi na mahala pengine. Manake katika mji unaweza kuwa ahlu sunna wako wengi, hakuna ugeni. Na katika miji mingine ahlu sunna mko zenu watano, huo ni ugeni. Wengine yuko mmoja tu, hana mwenzake, huu ni mgeni zaidi. Kwa hiyo watu watofautiana katika ugeni. Tayeb. Wa waqtin duna waqtin, na unaweza kuwa katika wakati fulani pasi na wakati mwingine. Katika watu walioshikamana na sunna katika nyakati hizi tulizo nazo ni tofauti na wale waliokuwa masaifi katika nyakati za mwanzo. Mimi nakumbuka nimetoka masomoni nimerudi Tabora, nikiwa najua wale maanswari ndio masalafi. Niliporudi pale nikaanza kufundisha manhaji salafi, si ndio akawa maadui zangu wa kwanza hao hao. Si vipi? Mbona mimi niliona kama nyewe ndio wenzangu? Kumbe tumefanana mavazi tu, manhaji yetu iko tofauti. Simama vizuri. Sasa watu watofautiana. Sasa katika zama ambazo dawa inaanza, ugeni wake unakuwa ni mgumu sana. Dawa ikishakolea, alhamdulillah, ugeni unakwenda unapotea. Wa baina qaumin duna qaumin, na wakati mwingine pasi na watu unakuta kuna ugeni kwa watu wengine, na kwa watu wengine hakuna ugeni. Walakin ahlu hadhihi alghurba, lakini hawa wenye ugeni huu, hum ahlu Allah haqqan, ndio watu wageni, ndio watu wa Allah wa kweli, ndio watu wa Allah walio wa kweli. Fa innahum lam yaawa ila ghairi Allah, kwani wao hawakujiegemeza isipokuwa kwa Allah. Walam yantasibu ila ghairi rasulihi, na wala hawakunasibika isipokuwa kwa mtume wake. Walam yad'u ila ghairi ma, walam yad'u ila ma, ila ghairi ma jaa bihi, na wala hawakulingania kile ambacho hakuja nacho mtume. Wa min sifati haulai lghurabai, na katika sifa ya hawa wageni, alladhina ghabathahum ghabathahumun nabi, ambao aliwatamani mtume sallallahu alayhi wasallam, atamassuku bi sunnati, ni kushikamana na sunna zake. Idha radhiba anha an-nasu, kipindi watu wameziweka pembeni sunna za mtume, wao ndo wakashikamana nazo. Wa tarku ma ahdathuhu, na wakayaacha yale yaliyoshushwa na watu. Wa in kana huwa ma'rufun indahum, hata kama yule aliyezusha ni mtu anayefahamika kwao, lakini midamu katuletea uzushi hatukubaliani nao. Wa tajridu tawhid, na kuipwekesha tawhid. Wa inkaru dhalika aktharu nnas, wa in ankara dhalika aktharu nnas, wakajipwekesha na tauhid hata kama watu wengi watajitenga na tauhid, wataikataa tauhid. Wa tarku al-intisab ila ahadin ghairi llahi wa rasulihi, na wakaacha kujinasibisha kwa yoyote asiyekuwa Allah na mtume wake. La shaykhin wala tariqatin wala madhhabin wala ta'ifa, hawakujinasibisha kwa shekhe wala kwa tariqa wala kwenye madhehebu wala kwenye ta'ifa wala kwenye kundi la watu. Bal haulai lghurabau, bali hawa wageni. Almuntasibuna ila Allahi lma'bud bilubudiyya, wamejinasibisha kwa Allah kwa kule kuwa kwao ni wenye kumwabudu yeye wahdahu peke yake. wa ila rasulihi bil-ittibas lima jaa bihi wahda, wamejipotesha kwa mtume kwa kumfuata yale aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa haulai humul qabiduna ala aljamri, na hawa ndio walioshika kijinga cha moto haqa kiukweli. Wa aktharu nnasi, na ndio watu wengi, na ndio wengi wa watu. Bal kulluhum laimun lahum, bali wengi katika watu, bali wote wanawalaumu wao tu. Kwa nini wanawalaumu? Lighurbatihim baina hadha alkhalqi, kwa ule ugeni walionao baina hawa viumbe wengine. Ya'uddunahum ahlu shuhudi, wanawaita ni watu walojitenga na umoja, hawataki umoja hawa. Sisi tutengeneza umoja, wao hawataki umoja wa makadiria, mashadhilia, makashbandania, maibadhia, masufia, nani manani. Huu umoja wao wanaukata, sasa hakuna umoja wa sampuli hiyo. Kwa hiyo watu wote wanawatenga wao. Ahlu shududhi wal bid'ah wa mufaraqati lis-sawadi al-a'zam, ha, watu wa bid'ah, watu wenye kujitenga, watu walioacha sawadi al-a'zam, kundi kubwa. Bal al-islamu haqqu alladhi jaa, bal al-islamu haqqu alladhi jaa, al-islamu alladhi kana alayhi rasulullah, bal al-islamu haqqu alladhi, bal al-islamu wa kweli ambao kana alayhi rasulullah wa ashabuhu, huwa al-yawm aliyokuwa na mtume na masahaba zake. Leo hii ashaddu ghurbatan, una ugeni mkubwa minhu kuliko ugeni huo. Fi awwali dhuhurihi, kuliko mwanzoni ulivyodhihiri. Wa in kanat alamahu wa rusumahu dhahira, hata kama zikiwa alama zake na michoro yake inaonekana, mashuhura tu, inafahamika, maarufa tu, inajulikana. Fal islamu alhaqiqi gharibun jidda, uislamu wa kweli ni mgeni sana. Wa ahluhu ghurabaun ashaddu ghurbatin baina an-nas, na watu wake ni wageni sana baina ya watu. Wa kaifa la, kwa nini siwe hivyo? Wa kaifa la takunu farqu, wa kaifa la takunu firqatun wahidatun qalilatun jidda gharibatun baina 72 firqa, kwa nini basi kundi ambalo ni kundi moja lisiwe ni chache baina ya makundi 72? Haiwezekani. 72 watakuwa ni wengi, ili kundi moja watakuwa wao ni wachache. Dhatu atba'i wa rahwa, dhatu atba'i, haya makundi 73 72 yaliyobakia, dhatu atba'i, yana wafuasi. Wa riasati, yana maraisi. Wa manasib, yana madaraka. Wa wilayati, yana wilaya ngapi, wasimamizi sijui ya miri wa mkoa, miri wa wilaya, miri wa kata, miri wa mtaa, katibu sijui nani, mweka hazina sijui nani, au sio? Hawa lazima wawe wengi, sawa sawa. Wala yakumu laha sukun illa bimukhalafati ma jaa bihi rasul, wala haiwezi kusimama biashara yao ila kwa kwenda kinyume na aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nafsa ma jaa bihi yudadu ahwaahum, yale aliyokuja na mtume na kwenda kinyume na matamanio yao. Wala dhatihi, na ladha yao na raha yao furaha yao. Wama hum alayhi min ashubuhati walbidai, na yale walionayo katika shubha na bidaa. Allati muntaha fadilatihim, ambao ndio upeo wa ubora wao. Wa amalihim wa shahawatihim, na utendaji wao na washahawati na matamanio. Allati fi ghayati maqasidihim wa iradatihim, ambao yao katika upeo wa makusudio yao na matakwa yao. Fa kaifa la yakunu almu'minu as-sa'iru ila Allah, kwa kivipi asiwe muumini ambaye anaelekea kwa Allah. Ala tariqati almutaba'ati ghariban, katika njia ya kumfuata mtume awe ni mgeni. Baina haulai alladhina, baina ya hawa watu wengi ambao, kad ittaba'u ahwa'ahum wa ata'u shahahum, ambao wamefuata matamanio ya nafsi zao na wakautii ubakhili wao, wakatii bakhili wao. Wa ujiba kullu minhum bi ra'yihi, na kila mmoja akafurahia rai yake. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, muru bil ma'ruf, amrisheni mema, wanhawa anil munkar, na mkataze mambo mabaya. Hatta idha ra'aytum shuhan muta'a, mpaka mtakapofikia hatua ya kumuona bakhili ndio mwenye kutiiwa. Wa hawa muttaba, na mwenye matamanio ndio mwenye kufuatwa. Wa dunya mu'athara, wa dunya mu'athara, na dunia ndio imepewa kipaumbele. Wa ijaba kulli dhi ra'yin ra'yah, wa ijaba kulli dhi ra'yin ra'yah, na furaha kufurahia kila mwenye rai kuifurahia rai yake. Wa ra'aita al-amra la yadallaka bi, ukaliona jambo la dini wewe huna tena mamlaka nalo. Ikifikia hatua hiyo, fa alayka bi khassati nafsika, hapo shughulika wewe mwenyewe na nafsi yako. Wa iyyaka wa awam, wa iyyaka wa awamahum, najiweke mbali na watu wao hawa kwa kawaida ambao wameshakuwa ni mateka wao, wanawasikiliza wao. Fa inna wara'akum ayyaman sabara as-sabiru fihin kalqabid 'ala al-jabr, hakika nyuma yenu kuna masiku kusubiri katika masiku hayo, atakayekuwa na subra katika hayo masiku ni kama aliyeshika moto kwenye mkono wake. Maana yake kwamba hawa watu wameshatengeneza kwamba wao wanaamiri mkuu, wanaamiri wa jimbo, wanaamiri sijui wa kanda, sijui wanaamiri wa mtaa, sijui wanaamiri wa nini. Wameshatengeneza mazingira ya kudhibiti. Wewe umekuja na kimanhaji chako cha kisalafi, unaanzia wapi unaishia wapi, tutasemea wapi? Sijui kama umeelewa vizuri. Wana miradi, wana mashule, wana magari, wana maduka na pesa, wanaomba. Simanielewa vizuri. Wewe utasemea wapi? Utaanzia wapi katika mji kama huu? Wewe ukifika ukakuta hii hali, achana nao, shughulika wewe mwenyewe na nini, na nafsi yako. Ukimpata mmoja wawili, alhamdulillah. Kuna baadhi ya mikoa katika nchi yetu, hawa ma ndugu zetu Maanswari wameshajipanga, wametengeneza kinaitwa shura ya maimamu. Wametengeneza kitu kinaitwa shura ya nini? Shura ya maimamu. Alafu ile shura ya maimamu wamekusanyika maimamu wote walikuwa na ugomvi, wote wamekusanyika, wamekusanyika, wamekuwa kitu hichi kibuguja. Wametengeneza kitu kinaitwa shura ya maimamu. Acha ile shura ya maimamu nchini Dar es Salaam na kinakundesha nyingine hii ya Maanswari hii. Hii maana yake ni kudhibiti salafi asipati nafasi msikiti hata huu hata mmoja. Na ile shura ya maimamu sasa, wewe imamu akipata mgeni lazima awasiliane na amiri wa shura ya maimamu, amwambie tuna mgeni, mgeni anataka kuzungumza muhadhara na Waislamu. Shura ya maimamu imjadili mgeni, ndio atapewa nafasi kwenye msikiti wa kuongea. Unaona udhibiti huu? Sasa wewe rafiki yangu, umetoka zako Kahama na masomo yako ushasoma na haji yako vizuri, unataka ukalinganie dawa hiyo kwenu, kuna mpango huu, halafu waenda kukutadishwa na lifisi, unataka kuzungumza nini? Unataka kuzungumza nini? Dini gani? Tauhidi. Tauhidi ipi? Kwanza umesoma wapi? Ukimwambia uliposota masala kinye, basi hamna msikiti. Jengeni msikiti wenu, hapa hakuna msikiti wa masala kitu. Haunyimwi na yule imamu, unanyimwa kutoka kwenye ngazi ya juu. Sio kama mmeshanielewa kitu hicho. Hii ndio mifumo inayoenea sasa hivi. Na hawa watu mwanzoni walikuwa hawasemeshani na walikuwa wagomvi baina yao, lakini wamekubaliana, wamekuwa kitu hichi kimoja kwa lengo la kuidhibiti dawa hii. Hawawezi. Kama huwezi, kama unaweza kuzuia jua, basi hii dawa utaizuia. Lizuie jua lisikufikie mwanga wake, utajizuia peke yako. Au sivyo? Ila mwenzako huwezi kumzuia. Na hii dawa huwezi kuizuia. Itapenya tu na itaingia kila mahala. Sasa hawa watu Mtume ameshawazungumza kwenye hadithi hii. Ni watu ambao tayari wameshatengeneza mazingira magumu sana ya watu wengine kufikisha ujumbe wa Mtume kwenye jamii. Lakini ujumbe utafika. Aliwapangia Allah kuongoka, utaongoka. Ila anqala mpaka itafikia, akasema wa idha arada almu'minu alladhi qad razaqahu Allah basira fi dinihi, atakapotaka muumini ambaye Allah amemruzuku uoni katika dini yake, wa fiqhan fi sunnati rasuli, na utambuzi katika sunna ya Mtume, wa fahaman fi kitabihi, na ufahamu kwenye kitabu cha Allah na Mtume wake, wa arahu man nasu fihi, na akayaona yale yaliyokuwa watu, akamuonyesha hali iliyokuwa umma, min al-ahwa'i wal-bid'i wad-dalalat, katika matamanio na bid'a na mambo ya upotovu, wa nakbihi wa tankibihim 'an as-sirati, na kule kupinda kwao kukaa kwa mbali na njia iliyonyooka, sirati mustaqim alladhi kana alayhi rasuli sallallahu alayhi wasallam, ambao alikuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi na masahaba zake. Fa idha arada an yasluka hadha at-tariq, anapotaka kuipita hii njia, faliwattin nafsuhu, ayweke nafsi yake, ala qadhi al-juhali, ajue kwamba atapambana na wajinga, wa ahli al-bid'i fihi, na watu wa uzushi. Wajinga watakuwa wakimfanyia qadhi, wakimtia nusana, ni wajinga, lakini wazushi, wa ta'anihim alayhi, wa tamta'ani wa izra'ihim bihi, tamshambulia, wa tanfiri an-nasa anhu, wa tawfukuza watu wasimsikilize, wa tahdhirihim minhu, wa tatahdharisha kwa watu, kama kana salafahum min al-kuffari, kama walipokuwa wema wao katika makafiri wakifanyiwa na makafiri, yafaluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, wakifanya haya, wakiwafanyia haya na wafuasi wao na viongozi wao. Fa amma in da'ahum ila dhalika, ama akiwalingania katika hilo, kada hafima hum alayhi, na kati ya dosari wale walionayo, fa hunaka taqumu qiyamatuhum, hapo ndo kiyama kitasibaba, magomvi yatasimama. Amekuja akakataza jambo katika mambo walionayo, wayabighuna lahu alghawailu, na watampelekea shari, wayansubuna lahu alhabaila, na watamkunjulia mitego mbalimbali, wayajlibuna alayhi albakhilu kabirihim, na watampelekea yule bakhili wao mkubwa kuliko wote, warijlahu, lakini pia watampelekea namna ya kumdhibiti na kumfunga miguu yake. Fahuwa gharibun fi dinihi, hivyo mtu huyu atakuwa ni mgeni katika dini yake, lifasaji adiyanihim, kwa kuharibika dini zao. Gharibun ni mgeni, fi tamasukihi bi sunnati wa fi sunnati, kwa kushikamana kwake na sunna, ni tamasukihim bi bid'ah, kwa wao kushikamana na bid'ah. Gharibun fi i'tiqadihi, ni mgeni katika akida yake, lifasadi aqaidihim, kwa kuharibika wao itikadi zao. Gharibun fi salatihi, ni mgeni katika swala yake, lisuhi salatihim, kwa kuharibika swala zao, kwa ubaya wa swala zao. Gharibun fi tariqihi, ni mgeni katika njia yake, lidhalali wa fasadi tariqihim, kwa kuharibika na kupotea kwa njia zao. Gharibun fi nisbatihi, mgeni katika nisba yake, ni mukhalafati nisabihim, kwa kuharibika, kwa kuwa mbaya, kwenda kinyume nisabu zao. Gharibun fi muasharatihi, mgeni katika kutangamana kwake, lahum, pamoja na wale watu, لأنه يعاشرهم وسبو يي أنا تنغمنا ناو على ما لا تهوى أنفسهم ويالي أمبايو نفسي زاو هيابيني وبالجملة نقو جملة وليه ولكوانبا فهو غريب في أمور دنياه يي من جيني كتكمامها دنيا ياكي وآخرته ناخرة ياكي لا يجد من العامة مساعدا wala muina, hapati kutoka kwa watu wengine wa kumsaidia wala wa kumnusuru. Fa huwa alimun baina aljuhal, hivyo yeye ni mjuzi aliyekusanyika kwenye kundi la wajika. Sahibu sunna baina ahli albidah, mtu wa sunna aliyekusanyika pamoja na watu wa bidaa. Da'in ila Allah wa rasuli, mwenye kuwalingania watu kwa Allah na mtume wake. Baina du'ati ila ahwai wal bidah, aliyekusanyika katika jamii ya watu ambao yalingania kwenye uzushi na matamanio. Amirun bil ma'ruf nahin 'anil munkar, mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya. Baina qaumin al ma'ruf ladayhim al munkar, baina ya watu ambao uwema kwao ndio munkari, wa munkarun ma'ruf, na munkari kwao ndio ma'ruf. Ila akhir kalamihi rahimahullah, mpaka mwisho wa maneno yake rahimahullah. Haya maneno ndugu zanguni, maana yake ni kwamba kwa mukhtasar, imetengenezwa mipango ya kudhibiti da'wa isifike mbali. Wewe unapotoka masomoni ukarudi kwenu, wale walimu zako wa kuchokonoa wasemaje kuhusu jambo fulani, ukusie utajibu vipi? Ukisema tu kile jambo, unaongea na mtu mmoja hapo, ukisema jambo halifai, makosa, ananyanyua simu. Che, hivi jambo bwana halifai bwana? Nani asema halifai? Ustadhi fulani asema halifai. Kweli? Ndio njia kutahadharisha, usimami tena msikitini kwenu, kwa sababu mambo yao ambayo wako nayo wewe huyafai. Kijana mmoja katoka masomoni karudi kwao, msikitini kwao wanachangisha hela, salati subuhi wanachangisha, salati dhuhuri wanachangisha, salati asri wanachangisha, salati maghribi wanachangisha, salati isha wanachangisha, sala ngapi? Na wenyewe wanafanya nini? Wanachangisha. Mmoja katika wanakamati akamfuata, ushatengeneza makamati na idara na za wachunguzi. Kwa hiyo hawezi kuja shekhe, atakuja mwanakamati fulani mchunguzaji. Yeye kazi yake ni jahil murakab, kapandikizwa ujinga, kapewa tembea na ujinga huu. Kamfuata yule kijana, shekhe, wasemaje hii harakati yetu msikitini, tunachangisha pesa kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu? Kama maendeleo gani mlionayo wote wajinga msikitini? Ni maendeleo gani? Kwa hiyo wewe kusoma unatakiwa kwenda hela? Si unasomeshwa tu hapa msikitini bure tu, kuna haja ya kutoa hela bwana? Kwa hiyo hii tunapochangisha hela kila baada ya swala haifai? Hii haifai. Anajua zungumzo na mtu mmoja. Yule bwana pale pale akanyanyua simu, akampigia amiri wa kikundi chake sasa. Asalamu alaykum. Bwana hili jambo bwana halifai bwana. Vitu liache. Sio kwamba anasema halifai kwa maana kakubali ile kauli. Anataka ije amri sasa ya kukuambia wewe. Nani kasema haifai? Basi niko naongea na ustadhi hapa fulani, sema haifai bwana. Hawezi kusema hivyo huyo mtu wetu huyo. Kasema haifai. Hebu mpe simu. Kampa simu. Asalamu alaykum, asalamu. Eti shehe unasema michango haifai? Hii mmefanya nini hapa msikitini haifai? Ha bwana. Ni kweli haifai? Basi tutakutana baadaye. Yule kakamara anaitwa msikitini, unaitwa na kamati. Kaitwa na kamati. Kaitwa kamati, kamati namwambia wewe bwana unasema sadaka haifai. Angalia unapogeuza mambo. Unasema sadaka haifai. Sasa msikitini sema sadaka haifai. Sadaka watu wanatoa. Lakini hii michango yenu haifai. Kwa nini haifai? Sasa kwa nini mimi mshida gani? Kila sala mwachangisha pesa. Na watu ndio hawa hawa. Sasa Uislamu bila uchumi hauendi. Uchumi wa mambo mpana ni uchumi wenu. Mwapeleka wapi huo uchumi wenu? kamaliza kamati ya kwanza akapelekwa kwenye kamati ya juu, maana ke kamati ya mashehe. Sasa sio tukawashinda elimu wale kwa wanavuruge vuruge tu, anawapa hoja ambao sio hawezi kuzijibu, wakampeleka ngazi ya juu. Haya bwana, kukutana na baraza la ulama. Baraza la ulama akakaa nao, akaambia sikiliza, yani sisi hatuna muda kuongea na wewe mtoto mdogo, tumekusomesha mwenyewe, umeanza kusoma kwetu huko, umeenda kujua tu mambo mengine mengine ya ziada, hauna lolote jipo ulokuja nalo. Kwa hiyo bwana, wewe hapa msikitini kwetu ukiona hapafai, wewe ondoka, na kibanda chako hapo nje toa. Ndio خلاص mambo yameisha. Kosa lake ni aliwauliza swali moja tu, kwani ile michango mnapoiweka kila baada ya swala isimekuwa adhkari za baada ya swala? Faki mnaomba ile mpaka swala tisubuhi. Yaani mtu katoka msikiti nyumbani kaamka afika hapa kama iza kuswali unamuomba hela. Mambo gani? Kila swala. Nyie mmeweka sadaka zenu kila sala, alafu mmeweka kiwango lazima mpate kila Ijumaa, lazima muondoke hapa msikitini na 200,000 lazima. Mambo mmetoa wapi? Haya mambo mmeyapata wapi kwenye dini? Ama sasa wewe sikiliza, sisi hatutaki mambo ya aya wala hadithi hapa, sisi tuna manhaji yetu, tuna utaratibu wetu. Katafuteni msikiti wenu wa masalafi, msali huko. Hapa kwetu ni pesa kwenda mbele. Na kati yao hakuna maskini pale, huyu ana nyumba, ana gari, huyu ana nyumba, huyu ana gari. Kwa hiyo kama alivyosema shekhe, watakusanyia bahili wao. Mtu ana pesa na bado anaomba. Na misikiti inaweka miradi ya maduka, au sio? Na wanaendelea kuomba sadaka kama kawaida, pesa ya umeme na maji. Yale maduka afanya kazi gani? Tutataka pesa za wahudumu. Wahudumu wa kuhudumia nini? Na maduka yapo msikitini. Kwa hiyo huu ni wizi. Na hizi ndio manhaji za watu. Wakajenga mashule ya Islamic, watoto wa Kiislamu wasome, tupate madokta wetu. Wako wapi? Mpaka leo hakuna dokta. Na pesa watu wanachukua. Na shule ndio zina ada kubwa. Na Waislamu hawasomi bure. Wakasa tutajenga shule za mayatima. Mayatima wenyewe vile shuleni hakuna. Walokuwepo wote ni watoto wa watu na wanalipa pesa kama kawaida. Kwa hiyo ni miradi ya wizi. Sasa haya yote haya yanafanywa na watu wa sunna. Ndio kibaya hiki. Kwamba hawa ni watu wa sunna, wanatangaza sunna, wanafanya mambo kama haya. Tuambie hiyo sio manhaji ya Mtume, na huo hiyo ni ahawa. Acheni hayo mambo, hawataki kuyaacha haya mambo. Kwa hiyo mazingira ni magumu katika baadhi ya mikoa, magumu sana. Lakini usichoke, wewe endelea kumlingania rafiki yako, endelea kumfundisha rafiki yako, utawapata watu na Allah ataleta nusra, kwani hii dini ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh ametaja kurba moja. Sheikh ametaja kurba moja. Sisi kama tumeona vizuri. Sababu iliyomfanya Sheikh akataja kurba moja ni kwamba ndio iliyo kwenye maudhui yake. Kurba hii ndio kurba iliyo kwenye maudhui yake. Sio kama mnaelewa Kiswahili. Mnaelewa Kiswahili. Ghurbatu ahlullah wa ahlu sunnati rasuli. Ugeni wa ahlullah. Ugeni wa watu wa Allah na mtume wake ndio kaizungumza. Ugeni wa pili. Ugeni wa pili ni ghurbatu ahlul maasi wal fujuri. Ni ugeni wa watu wa maasi na watu wa ovu. Maa kathiri muunasika, pamoja na kwamba wana watu wengi wa kuwalewaza na kuwapigia makofi. Maarufina fi dunia wa humul ghurabau inda ahli sama. Hapa duniani wanafahamika, lakini mbinguni hawajulikani. Hawa watu wa maasi na wao ni ghuraba. Hawa mnaowaona kina Diamond. Mwingine nani yule? Bila jua mwajua wengi. Hao kina Diamond, sijui kina nani, sijui kina nani. Si maarufina? Si wanajulikana? Lakini mbinguni hawajulikani. watu wa maasi wanajulikana hapa duniani, wana wapambe wengi, wana wafuasi wengi, wana washabiki wengi, wakitembea wana askari siku zote wenyewe mabodi yadi, eh, kama mheshimiwa ana mabodi yadi kama 10, eh, mwanamuziki ana mabodi yadi kama 10, majitu wanaume mazima mapumbavu kwa sababu ya kupata pesa ya kula tu. Mengine anafanya mazoezi ya kutunisha misuli na vifua, mabauza, eti eti anamlinda kijimtu kimoja tu kwa sababu kina vijisenti. Na akiwa mwanamuziki mwanamke, na yeye ana mabodigadi wanawake wa Pemba wapambe. Ha, maarufina wanafahamika hapa duniani, lakini hawafahamiki kabisa mbinguni. Mbinguni hakuna anayewajua. La tufattah lahum abwaab as-sama, hawa hawatafunguliwa milango ya ya mbingu. Hawaistahili. Na wakifa hawataliliwa na mbingu wala hawataliliwa na ardhi. Tufahamiane vizuri. Hata kama dunia itawalilia kwa wiki nzima, misiba yao ikatangazwa kwenye maredio na ma-TV, Allah anasema fama bakat alayhim as-samaa'u wal-ard, hawataliliwa na mbingu wala hawataliliwa na ardhi. Hamda. Ni watu ghuraba, ni watu ghuraba, ni watu wageni, hawajulikani watu kama hawa. Pamoja na kwamba wanafahamika kwenye jamii. Hii ni ghurba ya pili. Ghurba ya tatu ni ghurba ya watu wote. Ghurba ya wanadamu wote. Sisi wote hapa duniani ni ghuraba. Ni ghurba tulahama. Ghurba hii ni ya wote, wema na waovu. Kwa sababu sisi wote katika hii dunia ni wageni, hapa sio kwetu. Sawa jamani? Hapa duniani sio wapi? Sio kwetu. Hapa duniani tumekuja tu tukakutana hapa. Baba yetu Adamu aliletwa hapa na mkewe Hawa. Ila Adamu na Hawa walipoungwa walipelekwa wapi? Eh? Walipelekwa peponi. Walipofanya makosa kule peponi wakapelekwa wapi? Duniani. Wewe ukifanya makosa hapa, serikali ya kupeleka wapi? Umeelewa? Umeelewa? Kwa hiyo tuko wapi? So kwetu hubu. Sasa inawezekana wewe ukafungwa kifungo cha maisha, ukazaliwa jela mpaka ukapata kitu ukajua kule jela ndio kwenu. Kule si kwenu. Sasa sisi hapa duniani si kwetu. Tumefahamiana jamani? Kwetu sisi akhera. Kule alipoumbwa baba yetu Adamu akapelekwa ndio kwetu. Ndio maana Adamu alipotolewa na Allah peponi, fatalaqa Adamu فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه طيب بارك الله فيه اكجوا nimepelekwa kwenye matatizo kaomba msamaha karejea kwa Mola wake sawa sawa kurejea kwake kwa Mola wake sawa sio kwamba nitakurudisha baki huko huko kwanza nione na kuletea muongozo sasa fa imma يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Naleta muongozo kwa duniani sasa. Atakayefuata huo muongozo atarudi huku kwenu sasa peponi. Atakayeukataa akitoka huko motoni moja kwa moja peponi harudi tena. Kwa sisi wanadamu ni wageni hapa duniani. Ndio akasema Waarabu laisal gharibu gharibu Shami wal Yemen, si mgeni aliyetoka Sham na kutoka Yemen, huyo si mgeni. Innal ghariba ghariba al-lahd wal kasad, mgeni ni yule mgeni aliyeingizwa kwenye mwanandani akavalishwa sanda. لا تنهرن غريبا حال غربته simkemee ugeni ukamnyanyasa katika hali yake ya ugeni sababu tu mwenyeji hapana adharu yanharu bidhulli wal mihan yamtosha hii misukosuko yake ya safari na tabu za ugeni hajui aende wapi atoke wapi yatosha hii safari ba'id wa zadi la yuballighuni wa quwwati dha'fati wal bawt yatlubuni wa li baqaya dhunubi lastu a'limuha Allahu ya'lamuha fi sirri wal alam na kuendelea. Almuhimu mgeni, sisi wote hapa ni wageni. Sawa sawa. Sisi wote ni wageni. Kwa hiyo tukitoka hapa duniani tunarudi kwetu sasa. Ajabu wewe uko hapa mgeni alafu wajifanya mwenyeji. Na hapa si kweli. Kwa hiyo wenye akili ni wale wanajua kwamba hapa duniani ni wageni, wanatakiwa waishi kama wageni. Wachukue zadi na masurufu iliyokuwa nzuri ya kuwafanya warudi kwao salama, na wakirudi kwao wapokewe na ndugu zao, waambiwe udukhuluha bisalamin aminin. Kwa hiyo lazima tufanye juhudi ya amali zilizokuwa njema ili turudi kwa Mola wetu tukiwa salama. Tufahamiane vizuri. Mtume alimwambia Abdullah ibn Umar, naye ni kijana, kamwambia kun fi dunia kaannaka gharibun, ishi katika hii dunia kama mgeni. Kuwa katika hii dunia kana kwamba wewe ni mgeni, au aabidi sabili, au mpita njia. Usiishi hapa duniani kama umefika, wewe mgeni. Tufahamiane vizuri. Alipoelewa haya maneno Ibn Umar, naye akawa anasema, idha asbahta fala tantadhiri, idha amsaita fala tantadhiri sabaha, ukipata jioni usisubiri asubuhi. Wa idha asbahta fala tantadhiri almasa, wa khudh min sihhatika limaradhika, wa min hayatika limautika. Chukua masurufu mazuri, fanya maandalizi ukiwa na afya, ili ukipata dabaradi ubakie salama na uendelee kupata malipo katika maradhi yako. Lakini ukiwa katika uhai, tengeneza mazingira mazuri ya amali njema itakazokusaidia wakati wa kufa kwako. Ukifa mbingu ikililie, na ukifa ardhi ikulilie. Fahamiana vizuri. Tumeelewana vizuri. Ugeni wa kwanza ni ugeni gani wewe hapo? Kashindwa. Ugeni wa kwanza ni ugeni gani wewe hapo? Ugeni uko namna ngapi wewe hapo? Ugeni uko namna tatu. Ugeni wa kwanza ni ugeni gani? Ha? Ahlullahi wa ahlu sunnati rasuli. Huu ndio ugeni al-mamduh, al-mahmuda. الغربة المحمودة، الغربة المحمودة. وجيني مزوري، وجيني ووات وسنة، وجيني ووات والله سبحانه وتعالى لم تمواك محمد صلى الله عليه وسلم. وجيني وبيلي الغربة، وجيني وبيلي وجيني قال نعم. وجيني ووات ومعاص الغربة المذمومة، وجيني مبعث، وجيني وانا مزيكي. Ugeni wa wacheza mpira, ugeni watu wa maasi, watu wa anasa. Sawa sawa, wanafahamika duniani lakini mbele ya Allah hawafahamiki, mbinguni hawajulikani. Sawa sawa. Na ugeni wa tatu ni ugeni gani? Upande wa huku al-ghurbah al-amma, ugeni wa watu wote. Sawa sawa, ambao sisi wote wanadamu ni wa nani? Ni wageni. Sawa sawa. Kwa hiyo ugeni uko namna tatu, na Sheikh ametumia muda mwingi kuzungumza ugeni wa namna moja, kwa sababu ndio lengo la kitabu chetu kuwazungumzia hawa ghuraba ambao ni ahli sunnati wal jamaa as-salafiyun. Allah tabarak wa taala atuwafikishe, atusamehe na atuthibitishe katika dini yake, atujalie mwisho mwema. na atujalie kuwa katika wale ambao waliyosikia maneno na wakayafanyia kazi. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.